Vejret i dag er skyet med lidt sne af og til, let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind. Og det vil sige, at der også er snefyning flere steder. Temperaturen ligger mellem 1 og 5 frostgrader. I aften og i nat fortsat skyet med sne og snefyning og ret uændrede temperaturer. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er nu blevet 6:06. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Egentlig burde du ikke have lyttet til os nu, men fordi at Christiansborg og hele det politiske liv i Danmark er på den anden ende, ja, så har vi valgt at sende i dag allerede fra klokken 1 og ind til klokken 6. Og anledningen er Lars. Du er med i studiet. Lars Trier Mogensen, politisk kommentator og vært på det røde felt. Anledningen er, at vi har fået en ny regering. En SR-regering nu, i stedet for en regering, hvor SF er med. SF's formand har trukket sig. SF er gået ud af regeringen. Der er ingen politisk ordfører i SF. Der er ingen finansordfører i SF. Vi mangler at få navn på en 5-6 ministre af de afgående SF-ministre. Deres ministerier skal jo overtages af nye folk. Har jeg glemt nogle ting her? Nogle løse ender? Jamen, du indleder med at sige, at vi nu skal have en ny regering, en SR-regering. Og det er jo sådan formelt rigtigt, altså ved at SF træder ud. Men det store spørgsmål fremadrettet er jo, om det her, at SF nu træder ud af regeringen, egentlig overhovedet får en indflydelse på den politik, regeringen fører. Og hvad det kommer til at betyde for SF. Fordi problemet helt grundlæggende har jo været for SF, at de faktisk ikke har formået at præge den her regeringspolitik. Så jeg vil sige, at hvis du tager nogen, der ikke ligesom har spillet en rolle og fjerner dem, er der så ændret kurs? Så hvad er det for en politik, regeringen vil føre? Det vender vi tilbage til, men nu kan jeg altså sige velkommen til Annette Vilhelmsen. Tak skal du have. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Tak fordi du var med. Annette Vilhelmsen, må jeg ikke indlede med at spørge dig? Jeg har lidt svært ved at forstå den her meget dramatiske beslutning, fordi i går aftes fik du sådan set et mandat fra landsledelsen til at få stemt det her dongsal igennem. Hvorfor pokker er det, at I så nu vælger at trække ud, når du havde mandat til det? Det var vel lige meget, om der var nogle enkelte SF'er, der sad nede i salen og stemte for et beslutningsforslag fra Enhedslisten, som ikke havde nogen betydning, fordi der var stort flertal. Hvorfor vælger du så dramatisk en konklusion at trække partiet ud af regering? Jamen, det grund til, at jeg valgte det, det er jo simpelthen af den årsag, at der var et snævert flertal på landsledelsesmødet, og efterfølgende var det vanskeligt at få, hvad skal man sige, sådan en fælles linje fra folketingsgruppen. Og så må jeg simpelthen konkludere, at vi ikke står stærkt i forhold til den her sag, og også at vi skal imødekomme. Der kommer jo andre store, vigtige sager her i foråret. Og så er, hvad skal man sige, min beslutning, at der skal findes en ny formand, altså jeg ikke genopstiller, men også, at vi skal gå ud af regeringen. Men hvorfor begge dele? Altså, fordi en ting er jo, at du så ikke mener, at du længere havde opbakning fra folketingsgruppen. Men hvorfor trække SF helt ud af regeringen? Fordi i dag, nu er aktstykket netop, om dongsalget netop blevet stemt igennem, der kunne SF's medlem af finansudvalget vel godt ligesom bare have stemt ja for det, og så arbejde videre. Altså, hvorfor både trække sig som formand og trække SF ud af regeringen? Hvorfor begge dele? Jamen det synes jeg sådan set er en meget naturlig konsekvens, at når man er en regering, så stemmer man loyalt for den linje, der er i regeringen. Og når der ikke er 100% opbakning til det, så kan man jo sådan set bare gå og afvente, hvornår næste store beslutning skal tages. Og jeg ser det faktisk som min opgave som formand at kunne have et samlet SF bag mig. Både når vi træffer store beslutninger og knap store beslutninger. Det har været en stor beslutning omkring dong og salget af aktier. Og derfor har jeg besluttet, som jeg gjorde. Annette, må jeg prøve at spørge noget? Hvornår gik det op for dig, at du var nødt til at trække SF ud af regeringen? Hvornår vidste du, det er det, jeg skal gøre? Jamen altså, det er jo sådan en proces, som modner sig. Og da jeg kunne konstatere, at der ikke var 100% opbakning bag det, som jo egentlig var min linje, og også som var indstillingen fra landsledelsen,

altså blandt både Socialdemokraterne og Radikale var der faktisk en fryd over, da Annette Vilhelmsen trådte til, fordi de opfattede faktisk hende som endnu mere medgørlig, end Villy Søvndal havde været. Så det faktisk blev endnu lettere for Radikale og Socialdemokraterne og trumle SF'erne. Og det er jo simpelthen et udtryk for, at hun sådan, hverken, kan man sige, i den offentlige debat har formået at trænge igennem, men altså heller ikke på de indre linjer har formået at få nogle ting igennem. Lad du mærke til på det pressemøde, hun holdt klokken 10 i formiddags, der sagde hun, at hun faktisk havde prøvet at få igennem i regeringen, at man skulle udskyde de her forhandlinger med Goldman Sachs. Men det er jo ellers ikke kommet frem før, men det sagde hun her til morgen, at det havde hun arbejdet for internt i regeringen. Men den var Corydon ikke med på. Nej, og problemet med sådan nogle ting her er jo, at det er jo noget, der ofte først blusser op i offentligheden ret sent, altså i 11. time. Jeg vil nu sige, at de gør reklame for det røde felt og anbefale folk at måske gå ind på Radio 24-syds hjemmeside og finde nogle af de programmer, for det startede sådan set allerede i december, hvor vi fik debatten op at køre om salget af Dong Energy. Men det er også noget, der i offentligheden måske først kommer sent, men interne regeringsarbejde er noget, der har kørt meget lang tid, så hvis SF skulle have øget indflydelse på det her, så er det jo noget, de skulle have gjort helt tilbage til sidste sommer, og der sov de altså i timen. Lars, vi skulle nu have forbindelse til Christiansborg og vores kollega Jan Bjarke, som står sammen med Johanne Schmidt Nielsen. Jan Bjarke? Nej, ved du hvad? Den driller lidt i dag. Men det kan, altså, Johanne står på et sted på Christiansborg og bare venter på at komme igennem til vores program. Men det kan være, at nogen ville måske tro, at det var en fryd for Enhedslisten, at SF nu sådan smelter sammen for åben skærm. Men det er ikke nødvendigvis noget, der er så godt for Enhedslisten, fordi de har i virkeligheden i mange måneder profiteret af de problemer, som SF har haft. Og det er også det, måske, der har været en af forklaringerne på, at Enhedslisten sådan set har holdt hånden under Annette Vilhelmsen. Fordi noget af det, der har været meget opmærksomhed på, det er den her såkaldte Zornig-sag, hvor Annette Vilhelmsen jo kom til, lad os sige det på den måde, og bevilge nogle penge. Og det har der været en kæmpe tumult om. Men på de samråd, der har været, der har Enhedslisten ligesom valgt, i modsætning til nogle af de andre sager, der har været, at holde hånden under Annette Vilhelmsen. Og du tror simpelthen, det var for at SF skulle fortsætte som sådan en politisk fiasko? Ja, det har i hvert fald været noget, der har været utroligt bekvemt for Enhedslisten, at man næsten dagligt er blevet mindet om, hvor amatøragtigt og retningsløst SF er blevet styret. Og det er klart, at hvis man er en lidt desillusioneret skuffet venstrefløjs vælger, der ligesom ikke føler, at Helle Thorning-Schmidt ligesom har ført sine idealer ud i livet, ja, og SF ikke byder sig til, jamen så bliver Enhedslisten jo det oplagte tilvalg, og man kan jo konstatere, at Enhedslisten siden sidste valg er blevet fordoblet, og det har været en gunstig position for Enhedslisten, så man kan sige, at det, at SF nu bliver løsrevet fra regeringen og får en mulighed for at profilere sig skarpere, ja, det er faktisk noget, der potentielt kan udfordre Enhedslisten. Så jeg er ikke sikker på, at Johanne Schmidt-Nielsen nødvendigvis er så begejstret for det, der er sket. Skal vi ikke prøve en tredje gang at spørge hende? Er der nogen igennem på Christiansborg? Hallo, hallo? Hallo, det skulle gerne være. Kan I høre mig nu? Det kan vi i hvert fald, Jan Bjarke. Det er noget med, at du står sammen med Johanne Schmidt-Nielsen. Ja, jeg kan jo faktisk spørge hende, hvor begejstret er I for, at domaftalen jo nu sådan set er underskrevet og kører? Aftalen, han kører den bare selv. Jeg synes, det er en katastrofe for Danmark. Altså, et stort flertal af Folketingets partier har jo desværre valgt at stemme nej til Enhedslistens forslag om at stoppe salget af dele af Dong til spekulanterne i Goldman Sachs, eller i det mindste udskyde salget. Altså, man skal huske på, at der er kommet nye informationer frem. Blandt andet, at Goldman Sachs har en selskabskonstruktion, der ligger op til skattely. Altså det er den danske regering normalt siger, at den bekæmper. Og det vil jo betyde, at de danske borgere kan blive snydt for millioner af kroner. Og for det andet, at der faktisk var danske pensionskasser, som betaler skat her i Danmark, der var klar til at byde ind med et tilbud. Jeg må sige, at jeg synes, det er en ualmindelig trist dag for Danmark, at regeringen sammen med vennerne i Venstre og Liberal Alliance hos de konservative nu har trumlet det her salg af Dong igennem hen over hovedet på tusindvis af utilfredse danskere. Men nu er papirerne skrevet under, og nu kører aftalen. Hvad kan I overhovedet gøre det? Det er jo fuldstændig rigtigt. Nu har et flertal i Folketinget truffet den, synes jeg, fuldstændig uforståelige beslutning at sælge noget så centralt som vores energiforsyning til et privat firma, oven i købet, et spekulantfirma, som er brygget hele verden for sine ufine metoder og for sin skattely. Vi vil selvfølgelig blive ved med at stille kritiske spørgsmål, men beslutningen den er desværre truffet. Berlingske skrev her for nogle timer siden, at Goldman Sachs internt selv betegner den her aftale med Danmark om DONG som en okay aftale, der er minimal i risiko og maksimal på afkast. Hvad siger det dig? Jeg kan godt forstå, at de er rigtig glade i Goldman Sachs, fordi de kommer til at tjene rigtig mange penge på det her. Og det har jo sørget for, at de stort set ingen risiko løber. Det vil sige alt det der chat, Bjarne Corydon snakker om, at på den her måde, så deler vi risikoen med Goldman Sachs, at det er noget blader. Der er ikke nogen tvivl om, at det rigtige at gøre, det havde været at lade være med at privatisere vores energiforsyning. Altså det er så centralt for vores land, at vi har en ordentlig energiforsyning, at vi så hurtigt som muligt kommer over til vedvarende energi. Og helt ærligt, altså spekulanterne i Goldman Sachs, de er da fløjtende ligeglade med, om Danmark har en god energiforsyning, om vi kommer hurtigt over til vedvarende energi. Og i øvrigt, så har de altså en selskabskonstruktion, som gør det muligt for dem at flytte overskuddet i skattely, så de helt betaler for at slippe skat her i Danmark, eller betale skat her i Danmark. Aftalen kom kun i stand, fordi at SF fik en ny finansordfører, der rent faktisk havde lyst til det, han havde. Men den gade skrev i hvert fald under på aftalen eller aktstykket op i Finansudvalget her for en tid siden. Hvad siger du om hele situationen i SF, hvor der nu forestår en jeg ved ikke, der er kaos lige nu, og de diskuterer til at finde ud af, hvad de kan og vil? Altså man kan sige, det er selvfølgelig suverænt SF's beslutning, om de har lyst til at være en del af en regering eller ej. Men jeg kan jo konstatere, at det åbenbart har været så vigtigt for toppen hos Socialdemokraterne, for Bjarne Corydon, for hele Thorning. Det har været så vigtigt for toppen hos de radikale, Margrethe Vestager, at trumle det her domsal til Goldman Sachs igennem, at de var fløjtende ligeglade med de mange, mange, mange danskere, som har udvist meget stor bekymring og kritik af salget, og de var jo også fløjtende ligeglade med deres regeringspartner, SF. Nu tager SF så ud af regeringen og bliver jo en slags regerings støtteparti. Hvordan det I positionerer jer i forhold til det? Vi har den tilgang til regeringen, og det har vi haft fra dag 1. At hvis vi lægger politik frem, som vi synes går i den rigtige retning, ja, så forhandler vi og gør alt, hvad vi kan for, at det bliver endnu bedre. Og hvis vi lægger politik frem, som forringer vilkårene for mennesker, som er så uheldige at være blevet ledige eller være ramt af sygdom, eller som igen handler om, at de skattelettelser til mennesker, der tjener mange penge, ja, så gør vi alt, vi overhovedet kan for at stikke en kæppe i hjulet på det. Altså, vi tager stilling til regeringspolitik, forslag til forslag, og det bliver vi med. Men noget af den politik, der skal gennemføres her i løbet af foråret, og måske også resten af 2014, det er reformer af blandt andet arbejdsmarkedet. Det er også reformer, som lægger nye vækstplaner frem med vækstinitiativer. Begge ting, som peger i den borgerlige og i den blå retning. Det vil vi blive lettere at gennemføre nu, hvor det kun er en S og en radikal regering, der skal forhandle med de borgerlige partier. Det stiller vel også jer i en situation, hvor I skal være skarpere. Jeg har næsten ikke fantasi til at forestille mig, at den her såkaldte socialdemokratiske ledede regering kan blive endnu mere blå, end den er i forvejen. Tak skal du have, og det sagde altså Johanne Schmidt-Nielsen. Ja, men det er det, vi skal have. Ja, og jeg kan så lige fortælle, at hvis du har stillet ind på den her radiokanal, så har du stillet ind på Radio 24/7, og du lytter lige nu til 24/7 eftermiddag en særudsendelse på grund af den politiske situation i Danmark. Mit navn det er Asger Juhl, og ved siden af mig der står Lars Trier Mogensen, politisk kommentator og vært på det røde felt her på Radio 24/7. Og vi vender situationen efter, at SF er trådt ud af regeringen, efter at Annette Vilhelmsen er trådt tilbage som formand for SF, efter at deres politiske ordfører er trådt tilbage, efter at deres finansordfører er trådt tilbage. Så der er mange ubesvarede spørgsmål, og vi prøver at få svar på de fleste af dem her i løbet af de næste par timer. Vi skulle nu have forbindelse til en anden kollega på Christiansborg, Jakob Vilhelmsen. Det er rigtigt, Asger. Hej. Hej, og du har fundet en politiker, der har en reaktion på den her udvikling. Hun kommer faktisk gående hen mod mig nu. Det er Pia Kjærsgaard, altså fra Dansk Folkeparti, tidligere formand for Dansk Folkeparti. Hej, Pia. Hej. Pia Kjærsgaard, Annette Vilhelmsen stopper som formand for SF, og de træder ud af regeringen. Hvad er din umiddelbare reaktion på det? Jamen, umiddelbare reaktion er, at dybest set burde statsminister Helle Thorning-Schmidt udskrive et folketingsvalg. Fordi det her er jo en farce, og det har været det fra regeringens tiltræden. Der er snart ingen ende på de skandaler, der har været. Den ene aflyser den anden, og nu har Socialistisk Folkeparti så taget konsekvensen og har forladt regeringen. Men tror du ikke, der kommer ro på nu, når de så er trådt ud? Nej, det tror jeg på ingen måde, der gør. Altså, der vil være kaos i baglandet. De kan ikke finde ud af, hvilke ben de skal stå på. Men i virkeligheden, så er det jo en statsminister, der ikke kan holde sammen på koalitionen. Sidste gang i december måned, da hun stod på Amalienborg og præsenterede nogle nye ministre, så sagde hun, at nu var det holdet, som var frem til næste folketingsvalg. Det er det så ikke. Så det er endnu et løftebrud. Og så skal jeg høre dig. Ja, jeg får et spørgsmål. Asger, jeg tror, vi gør det på den måde, at du stiller mig det, og så stiller jeg det videre til Pia Kærsgaard. Men jeg kan godt tænke mig at høre Pia Kærsgaard vurdere, om den her situation minder om dengang, hvor Fremskridspartiet smeltede sammen. Fordi der sad Pia Kærsgaard jo i sin tid som medlem af Fremskridspartiet og så partiet smelte fuldstændig sammen. Kan hun trække en parallel til dengang, Fremskridspartiet smeltede sammen? Pia Kærsgaard, vi har Lars Brimons i studiet inden på vores radio, og det han spørger om, det er, om du kan se nogle paralleller til det, der sker i dag. I forhold til dengang, da Fremskridspartiet også, kan man sige, nærmest smeltede ned. Jeg kan sagtens se paralleller, absolut. Og jeg har lidt fornemmelsen i dag, som jeg havde på Fremskridspartiet landsmøde i 1995. Det, der bare er den afgørende forskel, det var, at der var nogen, der tog over dengang. Altså jeg og andre, som stiftede Dansk Folkeparti. En masse gode tillidsfolk, som sluttede op og ville det samme. Jeg ser ikke, at det kan ske i SF overhovedet. Jeg tror, at der er stadig mange, der mener, man burde være blevet i regeringen, der beklager nu den såkaldte manglende indflydelse. Og så folk, der egentlig synes, det er ok, men samtidig så mister de Annette Vilhelmsen og skal finde en ny partiformand. Altså, det er ren katastrofe. Det var det også med Fremskridtspartiet. Men vi var altså nogen, der i løbet af mindre end en uge begyndte forfra, og det har vi jo haft succes med, og heldigvis for det. Men det, der kan komme til at ske, er vel også, at det kan gøre det nemmere for jer at hive regeringen hen over midten, når ikke længere SF sidder og, kan man sige, trækker i den venstre retning. Jeg havde da gerne, jeg ved ikke, det der med hen over midten. Altså, jeg er jo lidt bange for, at det bliver lidt mere venstre, radikale venstre, der får lov at præge. Vi har da været ærgerlige mange gange over, at SF var fuldstændig uden for alt, hvad der hed velfærdspolitik og alle de løfter, som de gav frem til valget. Flere penge til kommunerne, flere til de ældre osv. osv. Det er det ikke blevet til noget af, og det er vel også derfor, at SF har lidt skibbrud. Fordi de slet ikke kunne leve op til alle de løfter, som de gav til uddannelse, til ældre, til børn, jeg ved ikke hvad. Så jeg ved ikke rigtig, hvad fremtiden den bringer, men jeg synes jo stadigvæk, som jeg indledte, at Helle Thorning-Schmidt burde tage konsekvensen. Det er hende, der er regeringschef, hende, der burde have holdt sammen på koalitionen, og det er jo langt fra lykkedes. Men hvis vi lige holder fast i den her parallel til Fremskridtspartiet dengang, da du var med i det, og det nærmest smeltet ned. Hvad kan man sige, hvilke råd har du til Annette Vilhelmsen og til SF-flokken? Jeg kan ikke give dem nogen råd, fordi jeg kan ikke rigtig se nogen ender, der kan nå sammen lige nu, og det må de jo altså dybest set selv finde ud af. Annette Vilhelmsen er gået, de har problemer med at finde en ny formand, og jeg tror, at det bliver en meget stor opgave for en ny formand at løfte. Men som ordentlige kollegaer, så vil jeg da sige pøj pøj med opgaven, altså der skal virkelig held og lykke til, tror jeg. Og så kunne jeg høre, at det lød som om, de gerne ville stille spørgsmål, eller var det bare en kommentar? Nej, vi har grinet bare lidt af det, faktisk. Men altså, at Pia Kærsgaard ikke engang har et godt råd. Men altså, Pia Kærsgaard er jo en, der har formået at samle et parti op fra gulvet, ikke? Så hvad er det, der skal til? Er det topstyring fra nu af? Eller skal man ud og lytte til partimedlemmerne, eller... Jeg bringer det lige videre igen. Det, de spørger til hjemme i studiet, det er, hvad er det, der skal til? Altså, hvad er det, der har manglet i SF på sådan et taktisk plan? Er det mere topstyring, for eksempel, bliver der spurgt? Altså, det, der jo er den helt store årsag, det var, at daværende formand, Willy Søvndal, sammen med Helle Thorning-Schmidt, hun havde et eneste mål, og det var at komme i regeringen. Det lykkedes for Willy Søvndal. Han kom ind på de bonede gulve, han blev udenrigsminister, og nu har han så fratrådt. Og så må han så sidde hjemme i bjerget og se, hvordan i alverden stumperne bliver samlet op i det parti, han tidligere var formand for. Man skal ikke gå i regeringen uden at have et projekt, uden at have en mening med det man vil. Og så skal man frem for alt have nogle ministerier, hvor man kan sætte sig igennem, og ikke bare sådan nogle ministerier, hvor man rejser ud i den store verden og kommer ud på de boende i gulvet. SF har begået rigtig mange fejl. De har ikke været forberedt på at skulle i regeringen, og det er det, der smerter nu. Jeg kan helt være med at tænke på, om det også giver stof til eftertanke i forhold til, om Dansk Folkeparti på et tidspunkt skulle indgå i et regeringssamarbejde, eller i en regering, når I kan se, hvad der er sket, hvad det er gjort ved SF. Man skal altid også drage erfaringer, også andre dårlige erfaringer, men jeg kan bare sige, at den dag Dansk Folkeparti eventuelt går i regeringen, så bliver det med betydeligt større omtanke, end det, der prægede SF. Der var ingen omtanke. Det eneste, man tænkte på, det var at komme i regering. Man tænkte ikke på, hvilken politik, der skulle gennemføres. Man underkastede sig bare. Men betyder det, at I vil være mere tilbageholdende, eller kan man sige, tænke mere over det overvejet næste gang, inden I går i regering? Nej, det her ændrer ikke noget for os. Altså, vi har en helt fast linje. Og den nye formand, Kristian Thulesen Dahl, er jo meget tilbageholdende netop med det med regering. Og det forstår jeg godt. Fordi vi har siddet 10 år, hvor vi har haft rigtig stor indflydelse uden for en regering. Jeg tror stadigvæk på, at den dag kommer, at Dansk Folkeparti skal i regeringen. Men det er under alle omstændigheder den politiske indflydelse, der vil være afgørende, og ikke at komme på de boende gulve og få ministerbilledet. Det var det, der prægede SF. Og nu ved jeg, at du skal ind i Folketingssalen, men måske lige, jeg kunne forestille mig, at de havde et sidste spørgsmål hjemme fra studiet, som jeg lige kan stille til Pia Kjærsgaard. Ved du hvad, det er faktisk helt okay, fordi vi har en anden gæst, der hænger i røret, men du må sige tak til hende. Ja, jeg siger tak. Og så kan man sende mig en sms på 42 600 247 med kommentarer til den politiske udvikling, eller gerne et bud på, hvem der burde være den nye SF-formand. 42 600 247. Og nu kan jeg sige god eftermiddag til Serdal Benli. Goddag. Du er SF'er, du er folketingskandidat og sidder i byrådet i Gladsaxe, og er også medlem af landsledelsen i SF. Og vi hørte lige Pia Kjærsgaard sige, at der skulle være folketingsvalg. Det må jo lige være noget for jer i SF nu. Nej, det mener vi sådan set ikke, at det er rigtigt at gøre på nuværende tidspunkt. Vi mener sådan set, at vi har jo sådan set erklæret, at vi jo står bag det parlamentariske grundlag for den nuværende regering. Det vil sige en SR-regering. Jeg mener, sådan som situationen står for SF, er det i hvert fald ikke formålstjenestligt at skulle spille et mistillidsvotum til regeringen. Men så er det et bindeligt, synes du? Det er i hvert fald ikke vores projekt. Men nu er det nogle gange, og i stigende grad, svært at forstå måske, hvad der er SF's projekt. Men jamen, synes du, at det var en rigtig beslutning af Annette Vilhelmsen at trække SF ud af regeringen? Sådan som situationen stod i forhold til Dong-sagen, så kan jeg i hvert fald personligt ikke se, at der skulle være andre udveje. Der var jo en klar stillelse i gruppen. Det er jo svært for en regeringspartner at stemme imod og samtidig fastholde at være i regering. Det er også svært for en regeringsleder at fastholde en sådan situation. Så du mener altså, at den her Dong-sag var så stor og principielt vigtig, at det er rigtigt, at SF trækker ud? Ja, det mener jeg sådan set, at det er. Jeg er jo personligt en af dem, der også selv har været skeptisk og også stemt imod den her sag i landsledelsen. Den her sag var jo alt afgørende. Der var en række principper, som vi ikke rigtig kunne give afkald på. På den ene side kan man jo ikke bekæmpe skattely og skattely og skattesvindel og bekæmpe multinationale selskaber, der jo på den måde favoriserer på det her. Men tager det en bindende? Og på den anden side lave en konstellation, hvor vi siger ja til at stille ud digitale grundlæggende ting i vores samfund, netop vi nogle grundlæggende infrastruktur- og energiforsyning. Men så er det, Benli, nu du sidder med i SF's landsledelse og har så også været med på det her tumultariske møde i går. Men noget, jeg har lidt svært ved at forstå, hvis du nu støtter beslutningen, og det er jo i hvert fald noget, man bliver nødt til, som statsminister også siger, at tage til efterretning, at SF nu har trådt ud af regeringen. Det, jeg har lidt svært ved at forstå, det er, at samtidig er den her beslutning om at sælge Dong-aktier til Goldman Sachs, den er jo blevet truffet. Det har SF jo ikke formået at påvirke med det her. På en eller anden måde kunne jeg forstå, hvis man havde sat et spektakel ind. I har jo ikke ændret noget. Altså, tingene kører bare videre nu. Ja, men det er jo... Det har vi jo både vidst før og nu. Hvorfor så trække sig fra regeringen? I har ikke ændret noget? men altså, vi har jo sådan set været med til at skabe det pres, der nu kunne skabes, og også været med til at skabe en offentlig opinion omkring det her. Det har SF da ikke bidraget til. Jeg synes ikke, man skal negligere det på den måde. Men for mig at se, så har det jo sådan set for SF's vedkommende også handlet om overlevelse. At vi overhovedet som politisk parti længere kunne se os selv ude i fremtiden, og også de repræsenteret på borgen på Christiansborg. Der var på et tidspunkt i den her sag, kan man sige, hvor det udviklede sig til for SF's vedkommende, set, kan man sige, hele historikken taget i betragtning, at det her handlede også om overlevelse på SF's vedkommende. Og det var sådan lidt der, hvor skoene trykkede for mit vedkommende. Men nu, Sadel Bendy, nu nævner du selv overlevelse, og det er jo blevet et ret relevant spørgsmål for SF lige nu. Det er absolut relevant spørgsmål, ja. Og der nok vil være mange, der kommer til at spekulere i, om I overhovedet klarer spærregrænsen sit. Og nu talte vi lige med Pia Kjærsgaard om minderne til Fremskridspartiets nedsmeltning. Men man kan også, hvis man griber tilbage til den sidste socialdemokratiske regering, der var der jo også to partier, som startede med at være med. Det var henholdsvis Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti. De trak sig så også løbende ud og smeltede derefter sammen i glemsel. I dag eksisterer Centrumdemokraterne, Kristelig Folkeparti, jo ikke som nogle politiske faktorer, Fremskridtspartiet også helt væk. Så det er lidt svært at se, at den der strategi med ligesom at hoppe ud af noget, der ligesom skulle skabe ny styrke. SF har et klart politisk projekt. Det var vi jo sådan set, det har vi haft før, det har vi også haft under, og det har vi også nu. SF har også en helt anden historie end de to partier, du nævner der. For det første er SF sådan set forankret i, kan man sige, både i arbejderbevægelsen og i folkelige bevægelser på den ene og på den anden måde. Vi har en helt anden tradition, og vi har en helt anden historik. Jeg tror ikke, man kan sammenligne de to partier, kan man sige, nedgang med SF i vi har stadigvæk en meget, meget stærk en partiorganisation. Vi har rigtig, rigtig mange medlemmer. Vi har jo stadigvæk repræsentation i kommuner og i regioner osv. Så jeg tror ikke, man kan stille op på den måde. Det handler også om for os og nu, og det er sådan set at rykke sammen og stå op omkring det projekt, som vi sådan set senest vedtog ved landsmødet i 2012. Vi har et principprogram, hvor vi jo synes klart og utryggeligt siger, at vi er et folkeparti med afsætning i demokratisk venstrefløj, og med forankring i arbejderbevægelsen og i folkelige bevægelser osv. osv. Og det projekt har fortsat en berettigelse i dansk politik. Men Sadel Bendy, det lyder jo alt sammen flot, og held og lykke med at få bundet stumperne sammen. Men jeg har bare svært ved helt at tro på, at det rent faktisk skal lykkes. Er det en ret simpel årsag, at man har set gennem nu en lang periode, hvor nogle af de største politiske talenter i partiet er skaldet fra, har meldt sig ud. Mange af dem er gået over Socialdemokratiet, andre har helt opgivet ævret. Men vi ser også nu i dag nogle meget skarpe udmeldinger fra nogle af de mere veletablerede kræfter i partiet. Altså en person som for eksempel Ole Sohn har jo været ude i dag og sige, at han synes, det er noget af det mest pinlige, han nogensinde har oplevet. Steen Gade, som jo endte med at sidde, som vil jeg tilføje, måske lidt en nyttig idiot for regeringen og stemme ja til det her aktstykke omkring dongsalg i finansudvalget, han har også været ude og kritisere det. Flere af de ministre, som nu mister deres ministerbiler her i løbet af de næste par timer, vil formentlig også være kritiske. Så efter alle de unge forsvandt, kunne man også godt forestille sig, at der var en risiko for nogle af de mere etablerede kræfter, måske også helt dropper. Så står I ikke over det ret grundlæggende problem, at mange af de dygtigste folk simpelthen skrider? Vi har jo mange talenter, og jeg skal ikke gøre mig klog på, om hvorvidt der er nogen andre, der vil rykke. Det vil der være muligt spørge. Men jeg synes stadigvæk, at SF har en stærk partiorganisation. Vi har mange talenter ude, både på Christiansborg, i landsledelsen og rundt omkring i landet. Så jeg frygter sådan set ikke, at vi kan få det her til at hænge sammen. Og det hører jeg sådan set også fra mine kollegaer, både ind på Christiansborg, i folketingsgruppen, i landsledelsen, at nu er det tid til, fordi vi var sådan set godt klar over i går aftes, at uanset hvad udfaldet af det her bliver, så bliver det en svær situation for SF. Det bliver vanskeligt, men vi var sådan set alle sammen enige også om, at vi var nødt til at stå sammen, uanset udfaldet af det her, uanset den uenighed, der nu var, og den mulige, eller den splittelse, der også var. Så jeg tror sådan set, at vi er det grundlæggende enige om grundpræmissen, det er, at SF har berettigelse som politisk projekt på venstrefløjen. og at det er vigtigt, at vi står sammen. Det er mit indtryk, og at der også er stor opbakning fra baglandet. Det er baglandet, jeg i hvert fald er i dialog med, og har været i dialog med. Men spørgsmålet er, om der også er nogle vælgere, fordi hvis I sidder tilbage til sidst, og kun er dem, der er medlem af landsledelsen, så kan det måske blive lidt ensomt. Det kan det da, men jeg tror da sådan set også, at vælgerne også kan se, at SF gik ind med det her for at gå efter magten, for at få indflydelse, for at forandre Danmark til fordel for almindelige mennesker derude. Vi gjorde, hvad vi kunne, men der var sådan set også en grænse for, hvor langt SF kunne gå i forhold til sine principper. Og det er sådan set det valg, SF har trukket, den har været rigtig svær. Men jeg tror sådan set stadigvæk, at vælgerne har en forståelse for, at den svære beslutning har en berettigelse, og at SF dermed også har en berettigelse. Så jeg tror sådan set, at det her kan være et vendepunkt. Og jeg tror sådan set også, at det her kan være et kickstart for netop at bygge op på ny og styrke SF fremadrettet. Særdal Bente, lige her til sidst. Vi diskuterer jo løbende her i programmet, hvem der skal være den nye formand for SF. Hvem skal stå i spidsen for det her projekt, som du siger stadigvæk eksisterer? Har du et navn til os? Jeg vil ikke her i programmet begynde at pege på navne, men der er jo ingen tvivl om, i den situation, vi står lige nu her, så skal det være en samlende figur. Det skal være en figur, der er en stærk profil, der både kan tale indad til, men også udad til. Så jeg vil ikke sidde og pege på navne. Jeg ved godt, der har været navne i et spil, og det er nogle dygtige kollegaer, og jeg støtter den formand, som SF's medlemmer, i den er det SF's landsledelse, landsmøde, der skal vælge formanden. Okay. Jeg vil ikke sidde og spekulere i navne på nuværende tidspunkt. Det er jeg ikke siden er inde til det. Men tak, fordi du var med i hvert fald. Selv tak. Og jeg kan lige fortælle nye lyttere, at det her det er 24/7 eftermiddag. Vi er i gang med at vende den politiske situation, efter at SF har trukket sig ud af regeringen, og efter Annette Vilhelmsen har annonceret, at hun går af som formand for SF. Senere i den her time har vi endnu en SF'er med, et menigt medlem fra Aarhus, som har været stærkt kritisk over for salget af Dong til Goldman Sachs. Og vi skal også snakke med politisk kommentator Troels Mühlenberg. Men inden alt det, Lars, synes jeg, vi skal prøve at se på den regering, som kommer. SR-regeringen. Helle Thorning-Schmidt er jo stadigvæk vores statsminister og fortsætter som statsminister. Men det bliver uden SF. Det bliver i virkeligheden en ny regeringskonstellation. Hvad kan vi forvente os af den? Det bliver en meget voldsom regeringsrokade, der finder sted her i løbet af de næste 24 timer, velsagtens. Altså, da Helle Thorning-Schmidt trådte frem på Amalienborg og præsenterede sin regering i efteråret 2011, var de 22 ministre. Og det er lidt ligesom den her historie om de små kinesiske cyklister, at nu er de altså kun 7 af dem tilbage, der sidder på de ministerposter, de havde oprindeligt. Altså fra 22 til 7. Det er en afskalning, man ikke har set i Danmark nogensinde. Men det gør også, at man nu står i en situation, hvor nogle af de ret tunge ministerposter, for eksempel udenrigsministerposten, som Holger K. Nielsen jo har haft, formelt vil stadigvæk have nogle timer endnu. Men også nogle af de andre områder, sundhedsministerpost, skatteministerpost, transportminister og miljøminister, er nogle relativt tunge poster. De har jo så tydeligvis ikke været tunge nok til, at SF har kunne tvinge nok politik igennem til, at de ligesom selv har været stolte af det. Men det er nogle store ministerposter, og det gør jo nu, at Socialdemokratiet og Radikale, og jo helt konkret Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager, skal i gang med et ret kompliceret magtspil lige nu om, hvordan de ligesom skal fordele, kan man sige, arven eller ligerøveriet fra SF. For det er nogle store poster, og det gør, at der kan være nogle store forskydninger, og lige nu er der rigtig mange håbefulde socialdemokrater og radikale, der sidder og venter med deres telefoner på en ministerpost. Ja. Men spørgsmålet er jo også, hvilken politik den nye regering så vil føre. Helle Thorning-Schmidt har været ved magten i sådan godt og vel 2,5 år. Og den store fortælling om den regering er vel, at det er en rød regering, men den har ført meget blå politik. Ja, der og tror jeg, man skal fortsætte med det. Ja, altså da Lars Løkke kom ud fra den her folketingsafstemning om hele det her Dong-kompleks, ja, der var han sådan set, altså han nyder selvfølgelig den her situation, fordi det er ligesom regeringen, der jo også krakelerer. Men noget af det, han jo pegede på, og det er absolut måske det hovedscenariet, det er, at nu hvor SF ikke længere sidder med, jamen så skal Socialdemokraterne og Radikale jo heller ikke tage hensyn til SF, og det gør, at de måske kan være mere fritstillede i nogle af de forhandlinger og de forlig, der bliver indgået. Og der sagde Venstres formand Lars Løkke Rasmussen helt åbenlyst, at han nu håbede, at det ville være muligt sådan set at føre det, han selv kaldte mere blå og borgerlig regering, og at han i hvert fald vil lægge sine mandater ind til det og søge den indflydelse. Og det kan han jo gøre i vished om, at ligesom at Enhedslisten ikke har tur stille et mistillidsvotum, altså at vælte regeringen, så tror jeg også, at man kan være ret sikker på, at SF kommer heller ikke til at vælte Helle Thorning-Schmidt som statsminister. Så de har ikke så meget at true med. Så derfor er der en ret stor sandsynlighed for, at den her regeringspolitik, som allerede er meget dyb lilla, om ikke andet i hvert fald ret blå, vil blive endnu mere borgerlig. Han svinger til højre. Det er der i hvert fald meget, der kommer til tyde på. Det kommer på, ikke fordi... til at svinge til venstre, det her i hvert fald. Jamen altså, det er der jo selvfølgelig nogen i SF, der vil håbe på. Forstået på den måde, at nu når man ikke længere skal sidde og bare acceptere og meget pragmatisk, for eksempel sådan en aftale som det her med salget af Dong Energy til Goldman Sachs, at man i mere fri position vil kunne udfordre mere og sælge sine mandater i Folketinget dyrere, end man har kunne gøre internt i regeringen. Men det er der ikke meget, der tyder på, fordi man skal hele tiden huske, at nu har SF jo siddet med de første 2,5 år. De har sådan set skrevet under på det regeringsgrundlag, der allerede ligger der. Og det vil være meget, meget, meget, meget, meget svært for den nye formand, som med meget stor sandsynlighed nok også er en af dem, der allerede har været minister, og undsige den kurs, de selv har været med til at føre. Okay, og vi skal snakke meget mere om det her. Vi skal i øvrigt også snakke meget mere om, hvem de nye ministre bliver. For eksempel, hvem bliver den nye udenrigsminister for Danmark? Kære lytter, du kan skrive en sms til mig på 42 600 247, hvis du har en kommentar til hele den her debat. Særligt kunne jeg godt tænke mig for at vide, hvem du mener, der er den bedste til at lede SF i fremtiden. Bjarke skriver, Trine Mack, ikke meget parlamentarisk erfaring, men en markant skikkelse, der formodentlig ville kunne forny partiets profil og ikke mindst tage stemmer tilbage fra Enhedslisten, er dog ikke klar over, hvor stor hendes opbakning er i baglandet. Og det skriver altså Bjarke. Tak for det. Du kan også skrive en sms på 42 600 247. Og nu kan jeg sige velkommen til Andreas Genefke Larsen. Jo, tak. Du er SF'er. Du er helt almindelig menigt medlem af SF, og du bor i Aarhus. Det er rigtigt. Og er du glad for, at SF er ude af regeringen? Jamen, jeg er først og fremmest mest ærgerlig over, at Bjarne Corydon sådan nærmest stedigt og arrogant har fastholdt, at en så vigtig sag og en så omdiskuteret sag skal hastes igennem Folketinget. Fordi jeg mener, at regeringen sælger ud af danske værdier til fordel for kolde kapitalister, som inden alene tænker på hurtig profit til sig selv. Så det er måske egentlig det, jeg er mest ked af ved alt det her. Men Andreas Genefke Larsen, er du så ikke også lidt skuffet over, at dit eget parti, der har siddet med i regeringen i 2,5 år og har været orienteret om de her ting, på både regeringens koordinationsudvalgsmøder og økonomiudvalgsmøder, tilsyneladende har siddet og sovet i timen, ikke har forstået, hvad det handlede om, ikke har grebet ind, ikke har sat foden ned, men først til aller sidst, da det har bullret løs i medierne i ugevis, finde ud af, hov, det er da noget, vi ikke ønsker. Er det ikke, som Ole Sohn har været ude at sige i dag, utrolig pinligt, at det ender sådan her? Jo, jeg synes, det er pinligt, at vi ikke har gjort noget tidligere i forløbet. Men jeg mener også, at det er Bjarne Corydon. Men det er vel ikke Bjarne Corydons skyld, at de SF'er, der har siddet som minister og har været involveret i den her proces, at de bare har siddet og nikket og sovet. Det er vel SF'ernes eget problem. Altså ligger ikke sådan her ret? Jamen jeg mener heller ikke, at det er godt nok, at vi ikke har grebet ind tidligere i forløbet. Andreas, hvem tænker du skal være den nye formand efter Annette Vilhelmsen? Jeg synes, jeg skal lade være med at sidde og komme med navne. Jeg synes, at nu er Annette lige gået af, og jeg synes, at folk skal have lov til at melde sig på banen, og så skal vi ikke sidde og spekulere i, hvem der skal være den nye formand. Okay. Andreas, tusind tak, fordi du var med. Ja, det var så lidt. Og vi har jo sms'en åben på 42 600 247. En skriver, at Steen Gade skal være den nye formand, den måske fornuftigste SF'er. Og det her med formændene, vi har jo, det er jo svært at få et navn ud af de her SF'er, vi snakker med i dag, ikke Lars? Altså, det eneste navn, jeg har hørt, der er kommet op ud af en SF-mund, det er Pia Olsen Dyhr, og det kom ud af Pernille Vigsø Bagges mund. Har du hørt andre bud fra SF'er? Ja, der er jo også nogen, der er sådan helt forvrøvlet siger, om altså, skulle Ville Søvland ikke komme tilbage, eller man skulle genopleve andre. Altså, Holger K. måske? Ja, Holger K. Altså, man kan sige, det er jo ingen det tvivler jeg nu meget på, at nogle af de tidligere formænd skulle komme ind. Men der, man har jo altså bare det fænomen, som ikke kun gælder i dansk politik, men generelt i politik over hele verden, at i sådan nogle magtopgør, at der skal man passe meget på med ikke ligesom at være den, der ligger hovedet på blokken først. Fordi det er den person, som alle journalisterne begynder at skyde på, og som ligesom jo også er den første, der i den her situation skal prøve at formulere et sammenhængende bud på, hvordan SF skal kunne reddes. Og det sammenhængende bud er ret svært at formulere. Og derfor vil det nok være en, der ligesom kommer lidt i kølvandet, og hvor det også netop skal være nogle andre ambassadører, og altså folk, der ligesom endorser, som man siger på sådan amerikansk politisk sprog, men altså anbefaler kandidaten, så der ligesom bygges en kampagne op. Fordi der er jo meget, der tyder på med de splittelser, der er i SF, at på det landsråd, der skal være om cirka en måned, at der vil komme et kampvalg der, at der ligesom vil være forskellige kandidater med forskellige bud, og det kræver, at man ligesom mobiliserer en kampagne og et... Og hvem ved, om der dukker en eller anden nobody op fra Fyn en gang til og hiver stikket hjem. Men lad os prøve at spørge Troels Mühlenberg, som er med på telefonen nu. Hej Troels. Som også er fra Fyn. Som også er fra Fyn, ja, men det er jeg ked af, hvis jeg fik fornærmet. Jeg er fynbor, men du er chefredaktør for Fyns Amtsavis. Har du et bud på den næste SF-formand? Ja, min bud er jo hverken værre eller bedre end alle mulige andres bud, og jeg synes jo også, det er der er de oplagte, som sådan render rundt i folketingsgruppen. Der er en Pia Olsen Dyhr, hun har prøvet før at stille op tilbage i 2005. Der er Anita Auken, der er en Jonas Dahl, der er en Mette Torborg, og så er der måske sådan den ubekendte, som man kunne sige var, hvis nu at SF's bagland endnu en gang skulle vise sin styrke og sin modstand imod det her, den her SF-magtelite, som jo har fejlet her, kan man sige, så skulle der jo findes en eller anden helt anden kandidat. Det er selvfølgelig lidt langt ud i skoven, men sådan synes jeg, billedet bliver mange facetteret ud, og man skal ikke lægge for meget i, at nogen har sagt, at de ikke stiller op. Nej, en af vores lyttere skriver Trine Pertumak. Jeg vil sige det sådan, at alle bud er lige præcis lige nu lige gode, fordi at SF er jo SF er ikke bare slået hjem. SF er splittet ned i atomer. Det er ikke bare et parti, der skal genfinde sig selv, det skal finde sig selv. Men derfor er det vel også utrolig vigtigt, hvem de får i spidsen nu. Altså, fordi nu har man ikke råd til endnu en Annette Vilhelmsen, vel? Nu skal der være en, der kan finde ud af tingene. Ja, sådan kan man sige det. Altså, jeg deler ikke helt analysen af, at det hele er Vilhelms skyld. Hvis man skulle finde ansvarlig for det her, så skulle man måske kigge ned mod Niels Søvndal og Thor Møre og hele det projekt, som åbenbart ikke blev forankret ude i det bagland, som SF har. Selvfølgelig skal det bygges op omkring nogle nye personer, men det skal også være nogle personer, som ejer en troværdighed i forhold til at ville noget andet og vil formulere et eller andet venstrefløjsprojekt, og det er jo det, der er opgaven. Men Troels Mühlenberg, nu bliver et formandsopgør jo sjældent afgjort ved sms-afstemninger, som man ser med Vild med Dans eller et eller andet. Så kunne det være, at Allan Simonsen måske stadig var det bedste bud. Men hvem vil du vurdere, at de her forskellige kandidater, der er i SF, i virkeligheden har det bedste hold bag sig? Fordi det er jo, tror jeg, en ret afgørende faktor, når man ligesom skal mobilisere en kampagne. Altså, hvem er de her forskellige personer, hvor de fleste er kvinder, hvis man... Hvem står stærkest simpelthen? Jamen, jeg tror, der er forskellige holdgrupperinger. Pia Olsen Dyhr står jo stærkt, fordi hun har vist sig som den klart dygtigste SF-minister igennem de her 2,5 år. Og det giver hende nogle point, og det giver også noget opbakning rundt omkring. Men der er måske også nogen, der synes, hun har været lidt for ivrig. Så er der nogen, der stadigvæk har sådan en drøm om... at man kan få en ny Auken, altså en Ida Auken, og så er der måske nogen, der ude i baglandet drømmer om, at man kunne tænke den tanke af Mette Torborg, som jo støvsugede Lejre Kommune for stemmer, en gammel venstre kommune, og blev SF-borgmester nu, og blev genvalgt, selvom det partiet gik voldsomt tilbage, så gik hun voldsomt frem, at det er den perfekte kandidat. Holdet omkring dem Ja, det kan de alle sammen mobilisere. Jonas Dahl kan også godt mobilisere et hold. Men lige nu er der jo ikke, ikke tegningen af et projekt fra nogle af de her måske kandidater. Men Troels Møllberg, selvom der vil være enormt meget opmærksomhed omkring altså formandsopgøret i SF, så er det nok ikke noget, der nødvendigvis kommer til at sætte sig så store spor i dansk politik. For jeg tvivler selv meget på, at SF vil formå at finde sig selv, som du sagde, og komme til at spille en rolle. Så det afgørende bliver jo snarere om den regeringsrokade i virkeligheden, som Radikale og Socialdemokraterne står over for nu, om det er noget, der er med til som at bygge regeringen op. Og hvis man kigger også på den navnelejr, hele det spil, der er i det, hvem ser du som nogle af de nye markante ansigter i den regeringsrokade, vi formentlig får i løbet af næste 24 timer? Altså først og fremmest tror jeg, at det bliver at lige nu sidder Thorning og Vestager og forsøger at lave en så udramatisk rokade som muligt, altså så lidt rocking the boat, som de kan. Og det vil sige, hvis man kan enes om, hvem der skal have Udenrigsministeriet, så kunne det måske være, at man skulle gå fra 3 til 2 ministre derover, altså en fra hver parti. Og den kæmper sig lidt om, og så er der selvfølgelig nogle oplagte folk, der skal ind. En Magnus Heunicke, måske en Mette Reissmann fra Socialdemokraterne, en Sofie Carsten Nielsen fra de Radikale. Jeg tror, at det er nede i det lav, og så bliver det jo også altså selvom det næsten kan virke sådan lidt komisk at gentage det, så er det er jo nu holdet, der skal bringe den her regering til genvalg. Det må være det, og så skal der også bringes nogle kræfter i spil. Det kunne være, hvad ved jeg, Martin Lidegaard. Det tror jeg i hvert fald selv, han synes. Han skulle over i Udenrigsministeriet og være sådan den store samlende figur derovre og ligesom føre radikale synspunkter frem på udenrigspolitikken og ikke bare på udviklingspolitikken. Og så tror jeg måske også selv, at Thorning og Vestager også bliver nødt til at bruge det her til at komme lidt mere i offensiv personligt selv, begge to. Er der andre bud på en ny udenrigsminister end Martin Lidegaard? Jamen, hvis det bliver radikale, så er der ikke meget andre end Lidegaard, der skal have den. Hvis det bliver en socialdemokrat, så ligger det måske til en Nicolai Wammen at skulle varetage den funktion. Og så bliver det så ham, der skal bære en fakkel, og ham, der skal være langt længere frem i lyset. Det er sådan. Så ser jeg det, men altså, lad os lige huske på, at der er ingen af os, der kloger os for politik, der nogensinde har været fuldstændig korrekte i vores forudsigelser. Men Troels Møllberg, der er jo altid meget debat omkring de her ministerrokader, og det bliver ofte tilskrevet måske en lidt større betydning, end det viser sig at have. Men, du kan også stryge det måske. Ja, men så lad os stryge det måske og sige, at det ofte ikke ligesom nødvendigvis er personsammensætningen, som jo styrer den politiske linje. Men nu er SF jo også trådt ud, og tror du, at man vil se en forandret politisk kurs fra den nye SR-regering? Altså, hvad vil ligesom være den politiske effekt af, at SF trådte ud? Det er et ganske kort svar, vil jeg lige sige. Der er cirka et minut tilbage. Jamen, jeg svarer ganske kort. Det tror jeg, at de vil lægge sig i scenen for, at det selvfølgelig bliver synligt. Og det er to årsager. Dels fordi de gerne vil vise, at nu kan de noget andet og mere. Og dels fordi de faktisk også har et behov af samme årsag for at forklare, at SF rent faktisk havde indflydelse. At SF rent faktisk fyldte noget. At der blev lavet nogle ting fra SF's side på miljøpolitikken, på transportpolitikken og sådan noget, som viste, at regeringen faktisk har fungeret, selvom den var 3 partier. Så kommer lige ganske kort, kommer Thorning til at svinge til højre, kommer hun til at svinge til venstre, eller kommer hun til at køre lige ud? Hun kommer til at svinge mod højre, hvis hun kan det. Eller også kunne man sige, at hun kommer til at svinge i det hele taget, fordi det har måske også været det, der har præget den her regeringslinje ret meget zigzag. Så det, ja. Ja, det er i hvert fald det er væsentligt nemmere nu at lave noget til højre side, end det har været. Ja. Troels Møllenberg, tak fordi du var med. Velkommen. Chefredaktør på Fyns Amtsavis. Klokken nærmer sig 3. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Vi sender en særudsendelse i dag faktisk på grund af det politiske kaos, der præger Danmark i dag. Og Lars Trier Mogensen, jeg vil sige tak, fordi du var med i de første 2 timer. Selv tak. Du er politisk kommentator og vært på Det Røde Felt, et program her på Radio 24/7, som man kan høre. Hvornår er det, du sender? Det er mandag fra 10.05 til 12. Og hvis du lytter med, så sidder jeg klar i studiet allerede efter nyhederne og giver dig meget mere om den politiske situation i Danmark. Klokken er 15.